por sus palabras, su emoción. Era un muchacho dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte tuve de conocerle. De mi vida narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto, sostiene mi vida esa voz. Suave me mata este ritmo, esa mirada, sonrisa, cambia mi vida, cantando con toda el alma su canción. Atrás quedan temores, toda la soledad. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción, me encantó. Una emoción increíble, canta mi vida esa voz, canción que me está matando y me w tropikach. We'll be right back. We'll be right back. tak oto zaczęliśmy drugą godzinę Polarnego w Tropikach od kubańskiej wersji Killing Me Softly. Międzypokoleniowe spotkanie The Fugees z Omarą Portuondo, znaną głównie z projektu Buena Vista Social Club. Przed chwilą zaś Prince w utworze Controversy w mocnym, głębokim remiksie od Late Night Tough Guy. Zostaniemy jeszcze na chwilę w tej klubowej disco atmosferze. Soul Club i Nona Hendrix w utworze Shine. Prawie do końca będziemy się poruszać w tanecznych rytmach. Przed nami między innymi afrohausowy numer od Macadam, deep house'owy Kyodai, funkujący Opolopo czy deepowe disco od Mario & Vidis. Zakończymy zaś nieco zaskakująco i z pewnością przepięknie, ale nie zdradzę, kto dla nas zaśpiewa tuż przed pierwszą w nocy. Zostańcie Państwo z Trójką. Polarny w Tropikach w Trójce. about the music. Anyway, so whether there's

polarny w tropikach. Oh, out, you know what she said. Let's get this up on your chest right here, right now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. We're making reasons to destroy what we needed, 'cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see the look in your eyes. Heartbeats getting away. I see the look in your face. I can't take it away. Your dress, but you won't show me your heart. Teach me a lesson, I guess. I still go back to the dark. I'm trying to clean up the mess. Girl, I don't know where to start. We're in the season of deliberately needing a fire to burn in our hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see the look in your eyes. Heartbeats getting away. I see the look in your face. I can't take it away. Joy. Yeah, baby, baby. Give you all. loving heart, and I work 7 days a week to give you all my, to give you all my pride and joy. Kończymy z tanecznymi bitami i wracamy na ziemię, drodzy Państwo. Przed nami jedna z moich ulubionych brazylijskich piosenkarek nowego pokolenia, Dandara Manuela, przy cudownym utworze Encontros. Ja mówię Państwu dobranoc i zapraszam ponownie za tydzień, w sobotę o 23:00. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Leve com você, leve com você. me leve com você, o tempo vai te dizer. Leve com você, leve com você, me leve com você, o tempo vai te dizer. Leve com você, leve com você, me leve com você. Son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue. Program Trzeci Polskiego Radia.